Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, jest 20. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która rozpatruje poprawki do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Osoby niepełnosprawne, o jednej ze zmian, które proponuje PiS w ordynacji wyborczej i podsumowanie szczytu Europa-Afryka w Abidżanie. Komisja Sprawiedliwości za odchodzeniem w stan spoczynku obecnych sędziów Sądu Najwyższego po ukończeniu 65. roku życia z możliwością przedłużenia tego przez prezydenta na ich wniosek. To jedna z przyjętych wieczorem głosami PiSu poprawek. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz liczy, że jeszcze dziś zakończą się prace nad prezydenckim projektem. Podkreśla, że posłom pozostało opracowanie 24 ze 132 artykułów projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Ale jest nadzieja, koniec widać, tak można powiedzieć, ale to nie tylko ode mnie przecież zależy. Mam nadzieję, że się uda dzisiaj zakończyć pracę, tak. Wszystko się zdarzyć może, ale jest też ta świadomość, że jak nie skończymy dziś, to kontynuujemy obrady od rana. Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział, że wnoszone przez posłów PiSu poprawki do projektu będą ocenione po zakończeniu prac komisji. Ja nie wykluczam, że po zakończeniu tego pierwszego czytania będziemy w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie wola taka pana prezydenta, przedstawiać nasze stanowisko dotyczące już tych projektów. Będziemy się pewnie w tym zakresie wypowiadać w toku drugiego czytania, które są po pierwszym czytaniu, czyli ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka trzeci dzień analizuje prezydenckie projekty ustaw dotyczące sądownictwa. We wtorek zaakceptowała projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłowie Nowoczesnej i PSL-u dziś się zadeklarowali, że jeśli nowela ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wejdzie w życie, to nie będą zgłaszać do KRS-u swoich kandydatów. PO i Kukiz 15 nie podjęły jeszcze w tej sprawie decyzji. Lider Platformy Grzegorz Schetyna mówi, że czeka na weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa i do ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak wyjaśniał, właśnie dlatego Platforma nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie chciała zgłosić swoich kandydatów do nowej KRS. Namówienie o tym jest jeszcze za wcześnie, oświadczył z kolei rzecznik Kukiz 15 Jakub Kulesza. Osoby niepełnosprawne zabrały głos w Sejmie na temat usunięcia z kodeksu wyborczego głosowania na odległość. Likwidację głosowania korespondencyjnego przewiduje projekt PiSu dotyczący zmian w prawie wyborczym i ustawach samorządowych. Od wtorku nad dokumentem pracuje Komisja Nadzwyczajna. Rafał Grygorcewicz. Justyna Poczyńska z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, która jest niewidoma, powiedziała, że usunięcie głosowania korespondencyjnego ogranicza prawa obywatelskie. Nie zabierajmy tych rozwiązań, które z powodzeniem są stosowane na Zachodzie, tylko jeżeli już, to szukajcie Państwo możliwości zabezpieczenia tego. Z kolei niewidomy Łukasz Kunikowski z Łowicza mówił, że nikt z jego znajomych nie korzysta z tej formy głosowania. Taka forma nie jest wiarygodna. Zawsze taką kopertę można otworzyć i ją podmienić ten głos. Poseł PO Mariusz Witczak powiedział, że głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne. To są bardzo dobrze zabezpieczone pakiety dla głosowania, które w znacznym stopniu wykluczają nadużycia. Innego zdania jest poseł PiS Łukasz Schreiber. Niestety nie ma takiej możliwości, by się uchronić przed, przynajmniej na chwilę obecną, przed możliwymi fałszerstwami. Ostateczną decyzję komisja podejmie podczas głosowania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że prace komisji trwają i nie ma szans, by zakończyły się dziś. Niemal 4 tysiące afrykańskich uchodźców zostanie lada dzień ewakuowanych z prowizorycznych obozów w Libii. Taką decyzję podjęli przywódcy z Europy i Afryki na zakończonym dzisiaj szczycie Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej w Abidżanie, największym mieście wybrzeża Kości Słoniowej. Wojciech Cegielski. O pilną ewakuację migrantów wnioskował francuski prezydent Emmanuel Macron. Po doniesieniach CNN o tym, że w obozach uchodźców w Libii przemytnicy sprzedają migrantów na nielegalnych aukcjach niewolników za kilkaset dolarów za osobę. To handel ludźmi, sytuacja, gdy Afrykańczycy handlują Afrykańczykami. My musimy działać z pełną mocą. Operacja zostanie przeprowadzona z użyciem wojska oraz policji z krajów Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk apelował w Abidżanie, aby społeczność międzynarodowa zajęła się także przemytnikami ludzi. To właśnie oni mają wykorzystywać migrantów, sprzedawać ich jako niewolników, także seksualnych. Ponownie apeluję do ONZ o nałożenie sankcji na przemytników ludzi. Nasze działania nie będą skuteczne, jeśli nie zagwarantujemy ludziom, którzy utknęli w Libii i w innych miejscach, bezpiecznego powrotu do ich domów. Wielu mieszkańców Afryki przez Libię trafia na statki i tratwy, którymi próbują nielegalnie dostać się do Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

Takim właśnie utworem witamy drugą godzinę programu alternatywnego i w ten oto sposób zapowiadają się nasi goście. Dwie trzecie zespołu Lotto, Łukasz Rychlicki, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Paweł Szpura, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że was widzę. Łukasz ma jeszcze śnieg na czapce, tak można byłoby opowiedzieć o tym, co się dzieje w Warszawie, więc cieszę się, że ci się udało przez śniegi przedrzeć. Od razu pytanie pierwsze, bo wasza płyta, najnowsza płyta zespołu Lotto jest płytą tygodnia w programie alternatywnym, ale ja po prostu nie wiem, jak należy tytuł tego albumu wypowiadać i wczoraj tego nie robiłam, a myślę, że byłoby miło płytę przedstawiać tytułem, więc jak? No my mówimy VV, no są to po prostu dwie litery V i już uprzedzając jak gdyby pytanie, co oznacza ten tytuł, to no, powiem nie może... Nie wiem, czy bym zadała to pytanie, ale proszę, powiedz, co oznaczają te dwie litery, skoro mnie prowokujesz, no oczywiście chętnie się dowiem. Znaczy one w zasadzie nie oznaczają nic, ponieważ my zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, żeby niczego specjalnego nie sugerować słuchaczom i przy dwóch poprzednich płytach były to jeszcze jakieś takie akurat przez przypadek słowa zaczerpnięte z twórczości Johna Fante, ale tym razem poszliśmy jeszcze dalej i jak gdyby te dwie litery są znaczy wiemy, co one dla nas oznaczają, wiem skąd się wzięły i tak dalej, ale dla potencjalnego słuchacza to nie ma żadnego znaczenia i można i to mogą traktować. Mogą znaczyć wszystko. Mogą znaczyć wszystko, można to traktować jako znak graficzny i można wymawiać to tak, jak się chce, także... No dobrze, to ja będę się trzymał... W każdym razie są to dwie litery V. Dwie litery V albo VV, płyta tygodnia w programie alternatywnym zespół Lotto. Będzie można ten album wygrać w trakcie naszego spotkania. Muszę przyznać, że też pojawienie się samej tej płyty zaskoczyło mnie bardzo, w tym sensie, że to po prostu niespodzianka, która pojawiła się nagle. No, kilkanaście dni temu siedział tutaj człowiek z Trójmiasta, który bardzo się ekscytował tym, że dostał, tutaj patrzę na Łukasza, od ciebie płytę i że mógł już posłuchać. I w ten sposób się dowiedziałam, że w ogóle Lotto ma nowy album. I za chwilę pojawił się pierwszy utwór, który tę płytę zapowiadał w sieci. Chcieliście tak? Właśnie pewna taka praca na własnych zasadach, bez jakiegoś tam trąbienia całemu światu, że coś się dzieje, coś nadchodzi. To wam odpowiada? Znaczy to są takie dosyć techniczne sprawy, bo dopóki nie wiemy, że będzie fizycznie płyta, to nie tego czasu nie mówić. Mówimy o tym, czy będzie płyta i nic nie pokazujemy. No. Tak, to jest kwestia głównie tłoczni płyt winylowych, ponieważ bardzo ciężko jest teraz określić czas, kiedy skończy się produkcja tej płyty, ale my nie robiliśmy z tego tajemnicy, nie mieliśmy takiego zamiaru, żeby skrywać to przed kimś. I żeby płyta była niespodzianka. Tak, żeby wyskoczyć. To był taki normalny proces i ona po prostu została ogłoszona wtedy, kiedy mniej więcej... Mieliśmy pewność, że będą płyty już. Tak, mniej więcej mieliśmy pewność, bo i tak nie ma tych płyt. Bo kraliśmy trasę i miały być te płyty, ale jednak jakieś tam opóźnienie zawsze się pojawia. Stąd właśnie ta taka ostrożność w ogłaszaniu terminu premiery. To mówimy oczywiście o wersjach fizycznych i także o winylach. One mają być, z tego co wydawca dzisiaj mówił, w połowie grudnia. To też jest informacja dla tych, którzy płyty u nas wygrywają, że one w połowie grudnia do was dotrą pocztą, ale myślę, że, a nawet jestem przekonana, że warto na fizyczne egzemplarze czekać. I też chyba z tej wypowiedzi i waszej opowieści jasno wynika, że absolutnie nie bierzecie udziału w czymś, co się nazywa marketingiem muzycznym, wzbudzaniem zainteresowania sobą, dostarczaniem jakichś newsów, a właśnie jesteśmy w studiu, właśnie jesteśmy w Łodzi i być może coś z tego będzie, jakieś ciasto. No ale ci, którzy was słuchają i ci, którzy słuchają nie tylko Lotto, ale innych waszych zespołów, wiedzą to doskonale. Można też tak w XXI wieku funkcjonować w muzyce? Można. No, my, szczerze powiedziawszy, nie mamy tej świadomości za bardzo, bo pierwszą płytę w ogóle wydaliśmy w grudniu i wszyscy się pukali w głowę, jak to jest możliwe i my w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że można brać takie rzeczy pod uwagę. Poprzednia wyszła w kwietniu, ale teraz jak ta wychodzi i to tam też ma związek z jakimś tam zamieszaniem z tą poprzednią płytą i teraz ta wychodzi w listopadzie, to mi tam parę osób mówiło, o dobrze, jak gdyby celujecie, bo to jest dobry moment. A my też no, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. No po prostu jest taki czas, który, no, który jest nam potrzebny do jak gdyby zrealizowania. No płytę nagrywaliśmy w styczniu, później jest moment miksowania, później cały proces produkcji. No i tak to wychodzi. To nie ma w tym kalkulacji żadnej. To zamieszanie, o którym wspomniałeś, to na pewno też fakt, że Elite Feline była obtrąbiona właściwie przez wszystkich chyba, chociaż takie uogólnienie to jest zawsze coś dziwnego. Ulubioną płytą roku 2016, najważniejszą płytą, jedną z najważniejszych i tak dalej, i tak dalej. No od kwietnia ludzie mieli czas, żeby się z nią zapoznać. Pewnie wydawanie płyty w listopadzie skraca tę ścieżkę i może się okazać, że teraz tak trąbić ci, którzy lubią robić rankingi, nie będą, ale myślę, że to bardzo fajnie. Myślę, że to też jest dobry moment, żeby ponownie wskoczyć do świata muzyki. dwa razy pał na najnowszej, na okładce, czyli w tytule najnowszej płyty zespołu Lotto. I dwaj panowie z zespołu Lotto, Łukasz, raz jeszcze dobry wieczór, i Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór. W naszym studiu. Pozdrawiamy Majka. Gdzie Majk? Szaleje po świecie? W Berlinie? Majk mieszka w Berlinie i spotykamy się głównie przy okazji prób i koncertów. I teraz właśnie skończyliśmy trasę i pojechał do Berlina i tam przebywa obecnie. To właśnie jest piękne. Gdybyśmy budowali taki obraz antybohatera, a nie bohatera, to byłoby to dokładnie tak, że jest nowa płyta, no ale fizyczne egzemplarze, poczekamy na nie chwilę. Jest nowa płyta, ale właśnie skończyła się trasa koncertowa i na najbliższe koncerty będziemy czekać do nowego roku. Wtedy zrobicie nowe daty, tak? I tak. Wszyscy, którym przeszły koło nosa te właśnie daty ostatnie i tych kilka miast, mam nadzieję, że i także inni będą mieli szansę z wami to spotkanie na żywo powtórzyć. Ale musimy w końcu przejść do płyty, bo po tej przejażdżce sześciominutowej z kawałkiem w utworze Hill, którą można także oglądać w internecie, bo powstał obraz do tego utworu. Zachęcam, aby sprawdzić, pod warunkiem, że ktoś lubi taką szybką jazdę i szybko zmieniające się przestrzenie. Przede wszystkim musimy porozmawiać o muzyce na tej nowej płycie. Elite Feline ograłam na wszystkie możliwe strony, nawet dokonując czegoś straszliwego z perspektywy muzyków, o czym być może nie wiecie, że zdarzało mi się niestety na własną rękę produkować krótsze wersje, bo przypomnijmy, na tamtej płycie były dwa wypasione 20-minutowe utwory. No, dosyć trudno jest w radiu zagrać 20-minutowy utwór nie nocą. Na tej płycie już jest lepiej, jeżeli chodzi o rozmiary, ale nadal jest to niesamowicie wciągające. No, jest na pewno trudniej niż na płycie poprzedniej i dlatego do nagrywania i do samego pomysłu na tą muzykę chciałam wrócić. Czy dobrze zrozumiałam, że ta płyta gotowa była już w styczniu? Wtedy ją nagraliście? Wtedy nagrywaliśmy płytę w styczniu. A później zrobiliśmy selekcję materiału. Połączyliśmy te rzeczy, które wybraliśmy w całość i zaczęliśmy miksować i produkować. Czyli to najdłużej zajmuje miksowanie w naszym przypadku. To wszystko, co się dzieje potem, tak? A samo nagrywanie potem idzie... Nagrywanie 3 dni trwało. Szast prast. Bardzo szybko, no. Zawsze podobnie to robimy, czyli robimy przed sesją próbę i później wchodzimy na 3 dni do studia i nagrywamy te rzeczy, nie? Te próby wykluwają właśnie konkretne kompozycje, czyli jakieś zarysy? Skąd biorą się te utwory i jak gdyby, jak rodzi się myśl, która potem to wszystko łączy w całość? No w tym przypadku tak było i przy poprzedniej płycie podobnie, bo my w ogóle, oprócz tego, że robimy próby i myślimy nad muzyką bezpośrednio przed nagrywaniem, to jeszcze cały czas jak gdyby rozmawiamy o tym, w którą stronę pójść, czego spróbować, co zrobić. I tak było też tym razem. Przed samą sesją robiliśmy próby dosyć intensywnie i mieliśmy pewną jak gdyby taką zagwozdkę związaną też z poprzednią płytą, ponieważ nie chcieliśmy robić czegoś podobnego, nie? Tak jak tego, co zrobiliśmy wcześniej. I zresztą druga płyta nie była taka jak pierwsza, to od razu też trzeba zaznaczyć. Tak, no bo pierwsza płyta jest często pomijana i nie pamięta się o niej w kontekście właśnie tej drugiej płyty. Ale jest to trzecia płyta i każda gdyby jest inna. No i szukaliśmy tego brzmienia i tych rozwiązań, które by nas zadowalały. I zawsze mamy coś takiego, że skupiamy się na samej muzyce i nie myślimy nad odbiorem, który później nastąpi. Dopiero taka refleksja przychodzi później, jak już jak gdyby płyta jest gotowa. I teraz zauważyłem coś takiego, że bardzo skupialiśmy się na tym, żeby brzmieć jak jeden organizm, czyli żeby zupełnie już zgubić ten taki kontekst rockowego zespołu, gdzie są 3 instrumenty, jest sekcja, jest 1 instrument solowy. Stąd też pojawiła się koncepcja użycia 2 gitar basowych, bo praktycznie na całej płycie są nie 2 gitar basowych, tylko 2 basów, czyli jest gitara basowa i kontrabas. Idąc tym tropem obecnie teraz na koncertach już nie wykorzystujemy w ogóle kontrabasu, tylko Majek gra na gitarze basowej, ponieważ brzmienie gitary o wiele bardziej pasuje do tego, co obecnie gramy. Czyli zawsze gramy próby, pojawia się jakaś taka przewodnia myśl, która później nas prowadzi. I tak było też tym razem, po prostu trzymaliśmy się tego i próbowaliśmy robić swoje w studio. Nie wiem, czy Paweł chciałby coś dodać? Niewiele jest do dodania chyba. Bardziej myślimy raczej o klimacie przed nagrywaniem. Mam jakieś takie szkice, jakieś frazy, riff albo rytm, każdy też ma i nad tym pracujemy. Ale tutaj tak się zmienia później wszystko, wiesz, po nagraniu, bo coś, co nam się wydaje, że pasuje przed, zupełnie nie pasuje w trakcie. I możemy też zaimprowizować w studiu, tak jak było z jednym z utworów, że był zupełnie wyimprowizowany w studiu. No bo wcześniej w ogóle w zasadzie u zarania, gdyby po początku w zespołu nie, w ogóle nie było kompozycji. My w zasadzie improwizowaliśmy. Pierwsza płyta jest praktycznie improwizowana. Pierwsza płyta jest praktycznie improwizowana i teraz już jak gdyby trochę nam się w głowach pozmieniało i mamy koncepcję utworów, chcemy budować też jakąś dramaturgię płyty, jednak ten to, co było na początku, przydaje nam się, bo ciągle jak gdyby potrafimy to robić i w zasadzie to prawda jest taka, że zaczęliśmy bardziej aranżować płyty, bo ta improwizacja już trochę za łatwa się dla nas wydała i szukaliśmy też jakichś innych rozwiązań. To ciekawe, że powiedzieliście o tym żywym organizmie. To jest takie intrygujące porównanie w przypadku tego albumu zwłaszcza. Żywy organizm, który gubi cechy zespołu rockowego, tak? Czyli takiego jasnego podziału na to, kto za co odpowiada. Tak. Przypomnijmy, że poprzednia płyta to też była taka płyta, na której ginął czas, a właściwie czas przestawał istnieć, plus ludzkie możliwości, biorąc pod uwagę to, że muzyk stoi na scenie i powtarza. No, były wystawiane na próbę za każdym razem, kiedy rzeczywiście na żywo wykonujecie te utwory, więc to było takie dosłowne zmaganie się z żywym instrumentem, z żywym organizmem. Teraz jesteście rzeczywiście bardziej tacy zjednoczeni jeszcze i bardziej trudniej rozróżnić poszczególne elementy, do tego właśnie dążyliście, dobrze to zrozumiałam? Tak, dokładnie tak, no bo tak jak powiedziałem, wykorzystujemy teraz dwie gitary basowe i po prostu brzmienie samo jest bardzo bardzo sklejone, bardzo, bardzo zjednoczone. Ludziom postronnym często ciężko odróżnić, kto co gra i nam to osobiście bardzo odpowiada, bo to jest takie faktyczne zerwanie z kontekstem takim, który wcześniej nawet nam towarzyszył, nie? Czyli... To ciekawe, czyli wy dążycie do tego, żeby się całkowicie rozpuścić, jak gdyby, tak? Żeby muzyka była, ale żeby nie można było jej jakoś tak rozdać pomiędzy tych, którzy ją stworzyli, albo którzy za nią odpowiadają. No myślimy, żeby to brzmiało jak zespół bardziej po prostu. Dlatego każdy ma rolę, a te sprawy z dwoma basami są raczej takie, no, brzmieniowo typowo, nie? Czasami te frekwencje są takie, dzięki temu, że rzeczywiście nie wiadomo, kto co gra i to jest jeszcze bardziej jak jeden instrument niż na poprzedniej płycie. Ale chodzi bardziej bo ja gram na perkusji, że każdy ma jakąś rolę konkretną, wiesz. I tak jak pierwsza płyta była improwizowana i tam więcej grasz i więcej od siebie dajesz, to tutaj jest tak wszystko dla zespołu i do tego, żeby osiągnąć klimat jakiś w utworach konkretnie, nie? Wszystko dla zespołu. Zostajemy z tym zdaniem. Thank you. to nagranie, które otwiera płytę z dwoma V w tytule. Zespół Lotto, reprezentowany przez 2/3, czyli Łukasza i Pawła w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Jesteście tacy spokojni i zdystansowani, w związku z tym nie będę was zalewać tutaj komplementami i przeżyciami, bo im bardziej wy jesteście zdystansowani, tym bardziej moje komplementy będą brzmiały jak wynurzenia pensjonarki, dlatego zachowam sobie to na inny moment, ale przypominam, że ta wasza najnowsza płyta, płyta zespołu LOT, to jest naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym i mamy pytanie dla tych, którzy chcieliby ten album dzisiaj wygrać. Kto zadaje? Paweł czy Łukasz? Łukasz. No pytanie jest dosyć proste, bo można to szybko sprawdzić, ale gdyby chcieliśmy też pozdrowić naszego kolegę, którego tutaj nie ma, czyli Majka Majkowskiego, i proszę podanie dwóch tytułów płyt, które Mike nagrywa sam. Jest tych płyt więcej, ale po prostu dwa tytuły wystarczą i to takie. Pytanie. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Płyty Lotto dojadą tak szybko, jak zostaną dodrukowane, bo ten nakład CD się wyczerpał. Nakład winylowy nadchodzi w połowie grudnia. I myślę, że to może cieszyć wasze serca, że odbiorcy są po drugiej stronie. No ale jak już wiemy, nie nagrywacie płyt z jakąś taką myślą konkretną o tym, jak to będzie potem odbierane. Tutaj utwór Soil wszedł trochę pod nas, ale już słuchaliśmy go wspólnie na antenie, więc słuchacze wiedzą doskonale o tym, że po tym jak już nas wprowadzacie w trans, to nas zaczyna następować seria zniszczeń, uderzeń i destrukcja postępuje bardzo chętnie. I to też charakteryzuje całą tą płytę, czyli to, że jest tu znacznie trudniej i momentami naprawdę niełatwo w kontekście na przykład albumu poprzedniego. Ta trudność, zniszczenie, czy też pewne takie zakłócenia w kompozycjach, było to jakoś planowane, czy też wyszło to po prostu właśnie na etapie przygotowywania się do nowego albumu? To akurat to wyszło już po nagraniach. To są kwestie produkcyjne i to jest tylko chyba na pierwszej stronie właściwie. Mieliśmy taki plan formalny, żeby to zrobić, żeby zacząć od takich niewyraźnych dźwięków i wejść w konkretne brzmienie i tak samo skończyć stronę. Taki dosyć prosty zabieg. To znaczy, no już też w studio były jak gdyby te rzeczy w pewnym sensie się pojawiały, bo tam były też rejestrowane. No tak, ale nie wiedzieliśmy, jak je wykorzystamy. No tak, ale... faktycznie było, znaczy faktycznie jak już myśleliśmy o dramaturgii tej płyty i o jej budowie, to faktycznie pojawiały się takie myśli, żeby próbować wyrwać słuchacza z tego snu, w który jakby zapada, żeby pojawiały się takie dosyć radykalne cięcia i następowała jak gdyby zmiana sceny, nie? Czyli coś takiego jak jest trochę w filmie. Czasami. Że można ostro przeciąć, prawda? Albo... Tak, że można takie cięcie zrobić i po prostu zacząć nową historię. Nie? Taki moment jest charakterystyczny dla mnie pod koniec pierwszej strony, kiedy z tej ambientowej jak gdyby mgławicy nagle pojawia się taki bardzo mocne i charakterystyczne uderzenie werbla, które potrafi zadziałać dosyć mocno na słuchacza. To prawda. I od samego początku to podkreślam. To jest płyta, której na pewno należy posłuchać w całości, bo wtedy oddaję po prostu to wszystko, co tam zapisaliście. Ciekawi mnie to, bo nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że możecie być zespołem, który tak dużą uwagę właśnie do postprodukcji, do tego, co się dzieje po nagraniu, przywiązuje. To jest dla mnie odkrycie dzisiejszego spotkania, czyli że właśnie tyle się dzieje po tym szybkim nagrywaniu, bo nagrywanie 3 dni, a postprodukcja znacznie dłużej. To znaczy, że to jest cały czas niezwykle kreatywna przestrzeń, tak? Właśnie to, co się dzieje już po nagraniu, po wyjściu ze studia. No tak, to jest ważne, bo jakoś myślimy tak chyba o płytach. Jakoś chcemy odróżnić płytę od koncertów i żeby płyta była czymś odrębnym. I myślę, że takie rzeczy typu produkcja, one jakoś robią, potrafią zrobić dobry klimat na płycie i są dosyć ważne i jakby pchają całą muzykę. Też to jest takie, że nasz człowiek, który miksuje, jest w Stanach, I to też trochę komplikuje sprawę, dlatego też czasami trwa to tyle. Nie jesteś w jednym mieście i tak dalej, no. Ale rzeczywiście te wszystkie zabiegi, które mamy przemyślane, to uważamy, że to jest fajnie je stosować, kurczę, jakoś, żeby płyta była mocniejsza, nie? To jest tak, jak Paweł mówi, nie wiem, czy żeby płyta była mocniejsza, ale żeby odróżnić te dwa żywioły, bo troszkę już nam się nie chciało robić czegoś takiego, że odwzorowujemy w studio brzmienie, które jest na koncertach, nie? Czyli to są w tej chwili trochę dwie osobne rzeczy. Czasami ludzie się pytają, że zespół brzmi zupełnie inaczej na żywo, a inaczej na płycie, no i w sumie trochę nam o to chodzi, nie? Żeby to były dwie różne rzeczy, nie? Że płyta jest bardziej taka, bardziej skonstruowana, a na żywo bardziej staramy się grać naturalnie i tak bardziej też na luzie gramy w sumie. Tak, bardziej na luzie i to są dwie inne rzeczy, nie? Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Lotto i nowa płyta 2x V, czy też VV, to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym, która znalazła już swoich nabywców. Czekamy zatem na daty, jak rozumiem, już w 2018 roku, tak? Nadchodzących koncertów. No i oczywiście też, kiedy płyta pojawi się na winylu, to będziemy sprawdzać, jak w tej zaplanowanej przez was, bo nawet posługujecie się stroną A i stroną B, wersji wybrzmi także na naszej antenie. Łukasz Rychlicki, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł Szpura, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. No i pozdrawiamy Majka Majkowskiego, który jest nieco dalej niż wy akurat znaleźliście się. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Jednocześnie kończymy program alternatywny, więc dziękuję w imieniu Bartka Gila. No i to jest podziękowanie na dłuższą przerwę, bo Bartek rusza w podróż. Iwanka Kunewa audycję zrealizowała, a ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówimy już do usłyszenia, oczywiście z Lotto. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Verloc w pośpiechu odpiła parę haftek i wsunęła portfel pod stanik sukni. Rozporządziwszy w ten sposób mężowskim kapitałem, ucieszyła się na dźwięk dzwonka u drzwi wejściowych, zwiastującego czyjeś przybycie. Odcinek 23. Mężczyzna stojący po środku sklepu lustrował go szybkim, chłodnym spojrzeniem. Oczy obiegały ściany, sufit, podłogę. Wszystko w jednej chwili. Końce długich, połowych wąsów opadały poniżej linii szczęki. Uśmiechnął się, jak dawny, choć daleki znajomy, i pani Verloc przypomniała sobie, że go już kiedyś widziała. Mąż w domu, pani Verloc? Zapytał swobodnie. Nie, wyszedł. To mnie martwi. Przyszedłem, żeby wydostać od niego trochę prywatnych informacji. Nadinspektor Hit udał się był do domu i zamierzał już nawet włożyć ranne pantofle, skoro praktycznie biorąc odsunięto go od tej sprawy. Nic nie przeszkadzało mu jednak pójść z przyjacielską wizytą do pana Verloca, jakby od niechcenia. Starał się unikać wszystkich policjantów rozstawionych na posterunkach lub odbywających patrole w pobliżu Bread Street. Ten środek ostrożności był mu znacznie bardziej potrzebny niż komisarzowi, którego nikt nie znał. Strzępek sukna znaleziony przypadkowo w Greenwich znajdował się w jego kieszeni. Nie miał zresztą najmniejszego zamiaru pokazywać go teraz. Wprost przeciwnie. Chciał się właśnie dowiedzieć, co pan Verloc zechce powiedzieć mu dobrowolnie. Miał nadzieję, że wypowiedź pana Verloca będzie obciążała Michaelisa. Dowiedziawszy się, że pana Verloca nie ma w domu, poczuł się zawiedziony. Poczekałbym trochę na niego, gdybym był pewien, że niedługo wróci, powiedział. Pani Verloc nie pośpieszyła z żadnym wyjaśnieniem. Informacje, których potrzebuję, są całkiem prywatne, powtórzył. Rozumie pani, co mam na myśli. Czy nie mogłaby mi pani powiedzieć, dokąd poszedł? Pani Verloc potrząsnęła przecząco głową. Nie wiem. Odwróciła się, żeby uporządkować jakieś pudła na półkach za ladą. Nadinspektor Hit przez pewien czas patrzył na nią w zamyśleniu. Zapewne wie pani, kim jestem. Pani Verloc spojrzała na niego przez ramię. No, wie pani, że jestem z policji, powiedział ostro. Nie zaprzątam sobie tym bardzo głowy, zauważyła pani Verloc, wracając do porządkowania pudeł. Nazywam się Hit. Nadinspektor Hit z Wydziału Przestępstw Specjalnych. Pani Verloc starannie ustawiła na miejsce nieduże tekturowe pudełko, po czym odwróciwszy się znów stanęła twarzą do niego. Jakiś czas panowała cisza. Więc mąż pani wyszedł kwadrans temu i nie powiedział, kiedy wróci? Nie wyszedł sam, rzuciła niedbale pani Verloc. Z przyjacielem? Z nieznajomym, który tu przyszedł. Aha, co to był za człowiek, ten nieznajomy? Nie miałaby pani nic przeciwko temu, żeby mi go opisać? Pani Verloc nie miała nic przeciwko temu. A kiedy nadinspektor Hit usłyszał o mężczyźnie ciemnowłosym, chudym, o podkręconych do góry wąsach, wykrzyknął. Niech mnie diabli wezmą, jeśli tak właśnie nie przypuszczałem. Nie stracił czasu. Był oburzony nieurzędowymi poczynaniami bezpośredniego zwierzchnika. Stracił wszelką chęć czekania na powrót pana Verloca. Po co wyszli? Nie wiedział, ale uważał za możliwe, że wrócą razem. Pomyślał z goryczą, że sprawa nie jest prowadzona jak należy, że wtrącają się do niej niepowołane osoby. Niestety nie mam czasu czekać na męża pani, powiedział. Obojętność pani Verloc od początku wywierała wrażenie na nadinspektorze. W tej chwili zaostrzyła jego ciekawość. Nadinspektor Hill wahał się. Myślę, rzekł patrząc jej prosto w oczy, że pani mogłaby mi dać niezłe pojęcie o tym, co się dzieje, gdyby pani chciała. Pani Verloc powiedziała cicho. O tym, co się dzieje. A co takiego się dzieje? No, ta sprawa, o której przyszedłem pomówić trochę z pani mężem. Tego dnia pani Verloc nie ruszała się z domu. Gazeciarze nigdy nie przybiegali na Bread Street. Mąż nie przyniósł do domu wieczornej gazety. Pani Verloc nie wiedziała więc nic o żadnej sprawie. Nadinspektor Heath ani na chwilę jej nie uwierzył. Krótko i nieuprzejmym tonem przedstawił nagi fakt. Pani Verloc odwróciła oczy. Ja to nazywam głupotą, wymówiła powoli i urwała na chwilę. Nadinspektor czekał z uwagą. Nie usłyszał jednak nic więcej. A mąż o niczym pani nie wspomina, kiedy wrócił do domu? W sklepie zapanowała drętwa, męcząca cisza. Była jeszcze jedna drobna rzecz, zaczął obojętnym tonem, o której chciałem porozmawiać z pani mężem. Wpadło nam w ręce coś, co według nas jest skradzionym płaszczem. Pani Verloc, tego wieczora specjalnie wyczulona na złodziei, dotknęła lekko sukni na piersiach. Nie zginął nam żaden płaszcz, rzekła spokojnie. To dziwne, ciągnął prywatny obywatel Heath. Widzę, że trzymacie tu państwo dużo tuszu do znaczenia bielizny. Podniósł z lady małą buteleczkę i przyjrzał jej się pod światło gazowej lampy wiszącej pośrodku sklepu. Fioletowy, prawda? Zauważył, stawiając ją z powrotem na miejsce. Jak już powiedziałem, to dziwne, bo ten płaszcz ma wszytą od spodu etykietkę z waszym adresem, wypisanym na niej tuszem. Pani Verloc przechyliła się przez ladę z cichym okrzykiem. W takim razie to jest płaszcz mojego brata. A gdzie ten brat? Mogę się z nim zobaczyć? Spytał nadinspektor energicznie. Pani Verloc przechyliła się jeszcze bardziej nad ladą. Nie. Nie ma go tu. Ja sama pisałam tę etykietę. Gdzie teraz jest pani brat? Od jakiegoś czasu mieszkał u znajomego na wsi. A jak się nazywa ten znajomy? Michaelis, wyznała pani Verloc zalęknionym szeptem. Nadinspektor gwizdnął. Oczy mu rozbłysły. Tak, znakomicie. No, a ten pani brat, jak on wygląda? Krzepki, ciemnawy typ, co? Nie. Wykrzyknęła pani Verloc żarliwie. To musiał być ten złodziej. Stevie jest drobny i ma jasne włosy. Dobrze, powiedział nadinspektor. Jest bardzo pobudliwy? Podsunął. O, tak, to prawda. Ale jak to się stało, że stracił ten płaszcz? Joseph Conrad, tajny agent, w tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja Polskiego Radia. Kurpiński, Moniuszko, Kilar, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Polskie Radio Chopin. Paweł Wakarecy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy